În această dimineață, foarte majoritatea creștinilor sărbătoresc învierea Domnului nostru Iisus Hristos și în mod special întâlnirea dintre Iisus și Toma. Și în sensul acesta eu m-am pregătit ceea ce Domnul mi-a vorbit la începutul anului, să vorbesc despre cele 10 porunci și modul în care ele se aplică în viața creștinului nou testamental, dar am vrut ca să mă aliniez cu sărbătoarea și în această dimineață voi vorbi despre Toma și învierea lui Iisus Hristos. În Ioan, în capitolul 20, începând cu versetul 24, găsim acest eveniment descris de evanghelistul Ioan. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus, când li s-a arătat în prima zi a săptămânii, în ziua învierii. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, lui Toma, am văzut pe Domnul. Și el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Voi, noi toți, suntem fericiți de Iisus că nu l-am văzut, poate că unii în vedenie, dar în realitate n-am avut ocazia să trăim experiența pe care au trăit-o în jur de 500 de oameni, peste 500 de oameni, spune apostolul Pavel, la care Iisus Hristos s-a arătat după înviere, timp de 40 de zile, în 11 ocazii. În mod special, ucenicii au fost aceia care au avut ocazia să-L vadă pe Iisus Hristos în mai multe ipostaze viu. Ei au stat de vorbă cu El, au mâncat împreună cu El, au avut experiențe incontestabile și lucru cel mai important pe care trebuie să îl înțelegem noi este că acești ucenici al lui Iisus Hristos, după ce au avut această experiență, nu i-a putut opri nimeni să spună, să vestească, să ducă vestea învierii lui Iisus Hristos. Au fost gata să moară și atunci când li s-a pus în față viața și moartea, ei n-au renunțat să tacă, ci au vestit cu toată puterea învierea Domnului nostru Iisus Hristos. În această dimineață, unii creștini îl învinuiesc pe Toma că a fost necredincios. Eu vreau să vin să-l apăr pe Toma, pentru că Toma a fost un creștin normal. Ca fiecare ucenic, când Petru și Ioan au primit vestea învierii Domnului Iisus din partea Mariei și a femeilor care au fost la mormânt, care l-au văzut și au vorbit cu el, Petru și Ioan n-au crezut, ci s-au luat și s-au dus la mormânt să vadă dacă ceea ce spun femeile este adevărat. Cu cei mai prezos Toma? Apoi Luca și Cleopa, în timp ce plecau din Ierusalim, zguduiți de evenimentele pe care le-au văzut cu ochii lor că s-a întâmplat cu Iisus Hristos, erau tot la fel necredincioși. Și lor li s-a spus, și ei au auzit de vestea învierii lui Iisus Hristos, dar nu le venea să creadă. Numai în momentul în care la cină, la frângerea pâinii, li s-a deschis ochii și au avut experiența să-L vadă pe Iisus viu, să realizeze că de fapt Iisus a mers cu ei o bucată de drum și ei nu L-au cunoscut. Cu toate că i-au pus unele întrebări care putea să-i trezească din această dezamăgire, din această necredință, din această stare de îndoială. De fapt, Toma ne aduce în față un tablou prin care noi putem să punem în balanță îndoiala și credința. Ce este îndoiala? Îndoiala este starea prin care omul este incert. Este starea, și aș putea să o denumesc, este sămânța necredinței. Dacă îndoiala în condiție, așa cum sămânța în condiții de umiditate și căldură încorțește și crește o plantă, așa este și îndoiala. Cu cât stă mai mult în inima noastră, în mintea noastră, cu atât ea dă naștere la necredință. Haideți să îl vedem cine este Toma, ca să ne dăm seama că Toma a fost unul din cei mai activi ucenici al lui Iisus Hristos. În primul rând, Toma era un pescar. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți pescari și vă place să pescuiți, dar pescarii sunt caracterizați de multă răbdare. Eu am trăit lângă un râu și sunt foarte familiar cu peștii, cu pescuitul. Niciodată nu mi-a plăcut să pescuiesc cu unghița, pentru că acolo îți trebuie îndelungă răbdare. Totdeauna mi-a plăcut cu plasa, pentru că baci plasa, o scoți afară și vezi dacă este pește sau nu este pește. La unghiță, arunci unghița și stai și urmărești. Și îți trebuie o tehnică, să știi ce momeală pui, să știi cum să manevrezi unghița. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să le înveți. Apoi îmi plăcea foarte mult să prind peștele în scorbură, în malul apei, să-l simți. Câteodată simțeam altceva. Și nici nu-mi place să-i spun la soția, pentru că ea imediat își imaginează, se zice, Doamne feri, să prind o broască sau să prind un șarpe sau alte lucruri. În apă nu te mușcă nici broasca, nici șarpele, așa că poți să manevrezi cu ele fără nicio problemă. Deci, Toma era pescar, era caracterizat de această abilitate sau calitate de a avea răbdare. Apoi, îl vedem pe Toma că era un ucenic foarte devotat lui Iisus Hristos. Atunci când Iisus le spune ucenicilor, trebuie să mergem în Ierusalim, toți ucenicii sunt contrariați și spun, dar nu ai văzut, au luat decizie, vor să te omoare, e un pericol să te întorci în Ierusalim. Știți ce a spus Toma? Toma s-a ridicat și a zis, haidem să mergem să murim împreună cu el. Ucenic devotat, era în stare, atât de devotat era să meargă să moară împreună cu Iisus Hristos. Apoi îl vedem pe Toma într-o situație în care Iisus Hristos le spune tot înainte de răstignire că el va pleca, că el este calea, adevărul și viața și niciunul din ucenici în discuția pe care au avut-o nu i-a pus nicio întrebare lui Iisus Hristos. Singurul Toma este cel care s-a ridicat și a spus, Doamne, noi nu știm unde te duci, spune-ne calea într-acolo. Toma era un om deschis, un om sincer și un om foarte interesat în urmărea pe Iisus Hristos tot ceea ce spunea și acolo unde nu înțelegea sau avea dubii, el punea întrebare. El era gata să fie clarificat totul și să înțeleagă totul. Așa că îl vedem pe Toma destul de normal. În afară, înaintea lui Ioan și Petru, aș putea spune că Toma era printre cei mai activi ucenici al lui Iisus Hristos. Marea problemă pe care a avut-o el a fost că după răstignire, datorită faptului că era atât de devotat, datorită faptului că vroia să înțeleagă toate lucrurile, a fost atât de dezamăgit încât nu s-a mai dus la adunare. A lipsit de la prima întâlnire a ucenicilor. Aici aș vrea să ne oprim, pentru că este o lecție pe care, ca și creștini, este bine să o învățăm. Izolarea este o strategie a celui rău. Satan are izolarea ca strategie prin care să vină cu îndoială, să vină cu necredința, să vină cu incertitudini, să te facă să fierbi în sucul tău propriu, fără ca cineva să te ajute să ieși din această situație. Haideți să vedem această strategie a lui Satan aplicată încă de la început. Atunci când a avut în plan să-l ispitească pe Adam și Eva, s-a dus când ei erau împreună și să zică, mă, uitați, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din pomul acesta? S-a dus la Eva, singură. Eva s-a dus la Adam. Și care a fost sămânța care a semănat-o în inima lor? izolându-i pe unul de celălalt, ca ei să nu comunice unul cu celălalt, le-a semănat îndoiala. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din pomul acesta? Strategia celui rău este aceeași, el schimbă formele. Exact așa a venit la Toma, care așa după cum vi l-am descris înainte, era un ucenic foarte dedicat, era un ucenic foarte sincer și vroia să știe toate lucrurile, mai ales îi plăcea să înțeleagă, să folosească logica. Lucru la care ne place la toată lumea. Vrem ca credința noastră, tot ceea ce credem, să fie bazat pe lucruri pe care le putem proba. Satan încearcă prin îndoială, prin izolare, să distrugă pe cei mai puternici oameni al lui Dumnezeu. De aceea, aș vrea în această dimineață să luăm notă de lucrul acesta, să nu ne lăsăm izolați, să nu rămânem de turmă, pentru că orice oaie care rămâne în urmă este sub pericolul de a fi atacată de vrăjmași. Să ne rugăm Domnului pentru cei care s-au obișnuit să se izoleze. Pentru că izolarea la început poate să fie un accident. La început poate să fie o situație care îți creează imposibilitatea de a fi împreună cu biserica, de a fi împreună cu frații. Poate fi o boală, poate fi o situație, muncești într-o altă parte. Și este un har deosebit, discutam cu unii frați care muncesc în altă țară, spunea, este ceva extraordinar să avem părtășie chiar dacă prin internet. Este un lucru deosebit să putem să vedem ce se întâmplă în țară. S-au inventat videotelefoanele tocmai ca oamenii să aibă legătură, să aibă părtășie, spațiu, să nu mai fie un impediment prin care oamenii să fie izolați. Și ne bucurăm că lumea se micșorează și putem să vorbim, putem să ne vedem unii pe alții, indiferent de distanța la care suntem. Dar nu poate fi înlocuită părtășia fizică, ci atmosfera pe care o simți în părtășia cu biserica, în părtășia cu frații, cu părtășia pe care o poți experimenta pe internet sau prin videotelefon. Este lucrul acesta pe care dorința mea este ca să nu ne lăsăm trași în această cursă, să nu lăsăm ca diavolul să reușească să ne izoleze pe unul de celălalt, ci să fim într-o unitate sfântă, să fim aproape unii de alții. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi, noi trebuie să înțelegem că îndoiala la fel este o strategie a celui rău. Îndoiala este acea sămânță pe care el o seamănă în viețile noastre. Și dacă ești izolat, acea sămânță prinde. Și te macini și coci în sucul tău propriu și te trezești la un moment dat că nu mai ai credință, că ai întrebări fără răspuns, că n-ai cine îți răspunde la întrebările tale pentru că te-ai izolat. Sunt diferite motive pentru care ne putem izola. Poate că ai fost înșelat, poate că ai spus ceva și ce ai spus în confidențialitate s-ar putea să fie auzit în altă parte. Și diavolul va folosi tot felul de lucruri prin care să-ți justifici izolarea, să încerci să te autoliniștești și să spui, ok, nu-i mare problemă, mai ales dacă pot vedea programul. Este ceva care nu schimbă prea mult situația. Frații mei, avem nevoie să dăm mâna unul cu celălalt, avem nevoie să ne uităm unul în ochii celuilalt, avem nevoie să putem să ne apropiem unii de alții. De aceea, alături de programul care îl avem duminica, întâlnirea generală, sunt aceste întâlniri pe grupe, pentru că ele sunt foarte importante. Acolo ne putem deschide, așa cum Toma s-a deschis la ceilalți ucenici care au venit și i-au spus, Toma, ai lipsit o săptămână. Ce s-a întâmplat cu tine? Și Toma, fiind sincer, fiind deschis, fiind în cadrul unui grup foarte obișnuit cu fiecare din ei, a putut să se deschidă, a putut să spună franco ceea ce este în inima lui. A spus, iertați-mă, nu știu cuvintele care le-a folosit, iertați-mă, dar nu pot să cred, voi îmi spuneți că l-ați întâlnit acum 7 zile, eu nu pot să cred lucrul acesta. Până când nu voi pune degetul meu în locul cuielor și în locul unde a fost străpuns cu sulița în coasta lui. Am nevoie de argumente. Deznădejdea, situația pe care am văzut-o cu ochii mei că s-a întâmplat cu Iisus Hristos, îmi cer aceste argumente. Și s-a putut deschide față de ceilalți ucenici. Nu s-a ascuns, n-a mers. Apoi, motive. M-a durut capul, m-a durut piciorul, mi-a murit cățelul. Toate aceste lucruri pe care noi încercăm să le folosim ca și scuză, de fapt ne ascund de părtășie. Pentru că acolo unde este părtășie, acolo este deschidere, acolo este sinceritate. Și sincer vă spun, trăim la nivelul grupelor și vreau să vă spun că este important să ne întâlnim acum, săptămâna aceasta, pentru că vrem să discutăm pe parcursul verii cum vom urma. Pentru că ne-am dat seama în anii trecuți, dacă nu ne întâlnim, pierdem din această părtășie, pierdem din această deschidere. Și consider că este foarte important să avem această părtășie unii cu alții, să putem să ne ajutăm, să ne deschidem, să putem să punem orice întrebare, atât referitor la predică, cât referitor la viața noastră particulară, să putem să venim cu experiențele noastre, așa cum ceilalți ucenici i-au spus lui Toma, Toma, l-am întâlnit pe Iisus! Când eram cu ușile încuiate, a intrat peste noi fără să deschidă ușa. A fost ceva extraordinar. Am putut să discutăm cu el. Experiențele pe care le avem ne întăresc unii pe alții. Le putem împărtăși, ne putem sprijini, putem să învățăm unii din experiențele altora. Și este ceva deosebit ca noi să înțelegem aspectul acesta. Apoi este foarte important să-l vedem pe Toma care s-a luptat timp de o săptămână cu izolarea și cu incertitudinea, cu necredința. S-a luptat. Nu știu dacă ceilalți ucenici l-au căutat pe Toma. Lucru care este foarte important, ca atunci când vedem că cineva n-a venit o perioadă, să-l sunăm, să încercăm să-i spunem, îl lipsești. Nu știu ce s-a întâmplat. Biblia nu ne spune relația care a fost între grupul care l-a văzut în ziua învierii pe Iisus Hristos și Toma. Dacă au putut să comunice unul cu celălalt. Dar certitudinea este că timp de o săptămână Toma s-a luptat cu izolarea și a reușit în final să spargă gheața. În final a spus, nu stau acasă, mă duc să mă întâlnesc cu frații mei. Indiferent ce se întâmplă, indiferent de starea mea, mă duc și le spun ce trăiesc, mă duc să le arat ce e în inima mea, am să mă deschid față de ei și poate că se vor ruga pentru mine, poate că vor veni în ajutorul meu, poate că ceva se va întâmpla ca să ies din această stare, nu mai pot rezista în această stare. Și faptul că s-a luptat cu îndoiala, faptul că s-a luptat cu izolarea, faptul că și-a implicat voința, vreau să vă spun că lucrurile nu vin de la sine. Oh, nu îți vine, nu mai pot să stau acasă, mă duc. E o luptă care trebuie să o dăm. Și mai ales cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, cât de plăcut este ca frații să fie împreună, părtășia aceasta, noi trebuie să intervenim, noi trebuie să implicăm voința noastră și să în această luptă pe care o ducem împotriva izolării, să luăm decizie și să spunem, gata, mă duc, las totul la o parte. Dacă facem paralela între deznădejde, îndoială, necredință și credință, deznădejdea, îndoiala și necredința au nevoie de argumente. În mod special, logice. Pentru că noi suntem făcuți în felul acesta. Rațiunea, ca să învingă îndoiala, are nevoie de aceste argumente. De aceea Petru și Ioan s-au dus la mormânt. De aceea Luca și Cleopa, până n-au avut o experiență personală, până când nu și-au dat seama că este Iisus cel care a călătorit cu ei pe drum, n-au putut să creadă lucrul acesta, indiferent care au fost informațiile pe care le-au primit. Noi avem nevoie de experiențe personale cu Dumnezeu. Dar credința, ea n-are nevoie de argumente. Credința, așa cum este descrisă de Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 11, versetul 1, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și atunci, cum se dezvoltă credința? Cum putem, care este sursa credinței? Cuvântul lui Dumnezeu, în mod special Apostolul Pavel, ne spune în Romani, în capitolul 10, versetul 17, că credința vine în urma auzirii cuvântului lui Hristos. Și aici, a auzirii cuvântului nu este în urma citirii, ci este vorba aici nu de logos, de cuvântul scris, ci este vorba de rema, cuvântul revelat nouă în mod personal pentru situațiile noastre și pentru problemele prin care noi trecem. Noi avem nevoie ca cuvântul lui Hristos să fie personalizat pentru viața noastră și să știm că Dumnezeu nu a vorbit acum 2000 de ani, că nu a vorbit bisericii din Efes sau bisericii din Tiatira, ci ne vorbește nouă în mod direct, că acest cuvânt ni se aplică nouă. Și când noi realizăm lucrul acesta, atunci credința noastră crește. Atunci noi n-avem nevoie de argumente, ci noi suntem bazați pe cuvântul lui Hristos. Noi avem experiențe, noi știm, așa cum cuvântul lui Dumnezeu descrie, că tot ceea ce Dumnezeu a spus s-a împlinit. Noi știm că cuvântul lui Dumnezeu este valabil în toate vremurile și situațiile, dar în mod special atunci când prin revelație divină noi simțim că acest cuvânt ni se adresează nouă. Aceasta mărește credința noastră. Și noi avem nevoie de credință. Iisus i-a spus lui Toma: Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Doamne, mărește-ne credința. Ajută-ne, Doamne, să credem că tot ceea ce spune cuvântul Tău este adevăr. Credința noastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor. Credința noastră să nu fie întemeiată doar pe experiențele altora, ci credința noastră să fie bazată în primul rând pe rema din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul care ni se adresează nouă, care ne vorbește nouă, care este valabil pentru situațiile prin care noi trecem. Și zic ca Domnul să mărească credința noastră, pentru că relația noastră cu Dumnezeu nu este posibilă fără credință. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să se apropie prin credință. Pentru că dacă nu avem credință, relația noastră cu Dumnezeu este doar o formă, este o religie. Dar în momentul în care noi avem credință, credința ne mobilizează. Credința dinamizează voința noastră și ne face ca noi nu numai să credem, dar să ascultăm de Dumnezeu, să împlinim poruncile Lui, sfaturile Lui, cuvântul Lui pentru viețile noastre. Credința este cheia relației noastre cu Dumnezeu. Sunt oameni care spun că sunt religioși, dar ei n-au o relație cu Dumnezeu, pentru că credința lor este formală. Sau poate să fie o credință intelectuală. Noi avem nevoie de o credință experimentală cu Dumnezeu. Pentru Toma n-a fost de ajuns experiența celorlalți ucenici. Este important că el a avut o experiență personală cu Dumnezeu. Și acum aș vrea să vedem cum putem să zidim credința noastră. Dacă am înțeles că Toma era în mod obișnuit ca oricare ucenic sau poate chiar printre cei mai activi ucenici și nu-l putem condamna, realizând faptul că a fost un om sincer, un om devotat, aș vrea să nu-l mai condamnăm pe Toma, ci să spunem: Doamne, și eu sunt Toma și am să iau învățătură de la modul în care Toma a acționat. Când voi avea ceva, n-am să țin în mine, nu voi sta izolat, voi căuta părtășia, mă voi deschide, voi spune întrebările pe care le am fraților mei, voi încerca să-mi clarific aceste întrebări, voi ieși din starea de izolare și voi căuta cu orice preț părtășia. Nu voi sta în starea de necredință, ci voi căuta experiența personală cu Dumnezeu pentru ca credința mea să fie întărită. Aș vrea să-ți dau 5 moduri prin care învățăm de la Toma să activăm credința noastră, să zidim credința noastră. Primul lucru este să fim sinceri, să ne deschidem, să recunoaștem că avem îndoieli în anumite privințe, că nu știm totul, că avem nevoie să punem întrebări și să ni se răspundă la aceste întrebări. Este importantă sinceritatea, în mod special să fim sinceri cu noi înșine, să ieșim din acea stare în care noi zicem: ok, asta e situația, n-am ce face. Atunci când sunt incertitudini, atunci când deznădejdea lovește în viața noastră, este important ca noi să ne deschidem. Și îmi place să spun, ai grijă la cine te deschizi. Este important lucrul acesta. Cui mărturisești starea ta? Nu poți la oricine. Toma nu s-a dus la colțul străzii să caute pe cineva și să spună: ascultați-mă, am fost ucenicul lui Iisus Hristos și nu mai pot să cred veștile care le aud despre înviere. S-a dus la cei mai apropiați ai lui. S-a dus la cei care a avut încredere în ei. S-a deschis, a fost în familie, a putut să spună ceea ce apasă pe inima lui. Nu l-a condamnat nimeni. Nimeni a: bă, Toma, mă, dar tu chiar în halul ăsta ai ajuns, bă. Bă, tu care ai vrut să mori împreună cu el, ajungi acum să spui că nu mai crezi? Nimeni nu l-a condamnat. Nici Iisus Hristos. Nu ca și condamnare, ci ca un act al purtării de grijă pentru Toma. I-a spus: Toma, știu ce ai spus înainte de venirea mea. Adu-ți degetul și pune degetul. Vreau să ai o experiență personală. Vreau să găsești un răspuns la întrebările tale. Și lucrul acesta, frații mei, este important să ne caracterizeze sinceritatea, deschiderea, mărturisirea, să nu ținem lucrurile ascuns. Pentru că Solomon ne spune, vine vremea când toate lucrurile pe care le-am ascuns vor fi date la iveală și vor fi cunoscute. Al doilea lucru este foarte important pentru zidirea credinței noastre, să luptăm cu îndoiala din viețile noastre până când o biruim. Va dura o zi, va dura o săptămână, cum a durat la Toma, să nu fim pasivi, ci să luptăm cu această îndoială. Adică să înțelegem că îndoiala este un atac din partea celui rău. Că noi suntem atacați de Satan prin îndoială, că intenția lui este de izolare și de necredință să producă în viața noastră, să ne paralizeze voința noastră. Noi nu trebuie să ne lăsăm, ci trebuie să ne luptăm cu această necredință, cu această tactică și strategie a celui rău. Pentru că altfel ne biruiește. Dacă nu luptăm, dacă nu ne împotrivim, împotriviți-vă tari în credință. Frații mei, fiecare, indiferent cine este, este atacat de îndoială. Nu există aici persoană care poate să spună: eu nu sunt atacat de îndoială. Să văd, este cineva? Eu niciodată n-am fost atacat de îndoială. Nu prea găsim printre noi din aceștia. Suntem atacați de îndoială. Noi trebuie să ne luptăm cu această îndoială. Acolo unde avem lucrurile neclarificate, să le clarificăm. Acolo unde nu le putem clarifica singuri, să cerem ajutor, să nu ne fie rușine să punem întrebări, să nu ne fie rușine să mergem și să ne deschidem la cei cu care știm că putem să comunicăm, care nu duce mai departe, care nu amplifică lucrurile. Ajută-ne, Doamne, dă-ne putere de a lupta cu îndoiala și cu necredința. Apoi, al treilea lucru, foarte important, care Toma ne învață, este ca noi să căutăm părtășia frățească. Să nu rămânem în izolare. Chiar venind la întâlniri, și vreau să fiu cât se poate de practic, pentru că lecția aceasta pe care ne-o dă Toma este o lecție practică. La întâlniri este foarte important să facem cunoștință unul cu celălalt. Este foarte important să ne cunoaștem mai aproape unul pe celălalt, să dorim să știm unul despre celălalt. Mă, cu ce te pot ajuta? Care este situația ta? Cum putem să intervenim? Cum putem să ajungem la o unitate, la o părtășie mai strânsă? Și lucrul acesta, nu așteptați ca alții să aibă inițiativă. Inițiativa trebuie să pornească de la noi. N-aștepta ca alții să vină să te invită. Invită tu prima dată și apoi va veni de la sine. Părtășia se va dezvolta, se va amplifica. Lucrul acesta este important ca noi să-l dezvoltăm între noi, pentru că ne ajută. Noi suntem legați organic unul de celălalt în familia lui Dumnezeu. Așa cum Apostolul Pavel spune că suntem asemenea unui trup, fiecare mădular își are importanța lui și este o legătură între mădulare. Nu poate să spună ochiul: n-am nevoie de picioare sau de mâini. De fiecare este nevoie, există o unitate în diversitate și nu toți suntem la fel, așa este. Dar este important să ne acceptăm unul pe celălalt și să ne ajutăm unul pe celălalt, ca să putem să ne realizăm funcțiile pe care le avem. Domnul să ne ajute la aceasta, să căutăm părtășia. Dacă ne uităm la biserica primară, noi vedem că biserica primară erau aproape în fiecare zi împreună, nelipsiți de la templu, nelipsiți la întâlnirile din casă, nelipsiți de la grupe. Erau foarte apropiați unii de alții. Este important lucrul acesta pentru creștini. Și ceea ce vorbește cel mai puternic, așa cum Iisus Hristos în rugăciunea din grădina Ghetismani vine înaintea Tatălui și se roagă pentru aceasta. Mă rog, Tată, să fie una, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Frații mei, pe vremea comunismului, când creștinii nu prea aveau posibilitate să se strângă împreună, și ori de câte ori se adunau împreună, în grupuri, la grupuri de rugăciune, la grupuri de veghere, pentru rugăciuni care speciale care se făceau, era destul de greu. Și atunci noi simțeam nevoia aceasta, că trebuie să ne întâlnim, că trebuie să ne apropiem, și ne-a ajutat foarte mult întâlnirile de genul acesta să supraviețuim în condițiile în care au fost în vremea respectivă. Vreau să vă spun că nu știm ce ne așteaptă în viitor, dar rugăciunea lui Iisus este ca noi să fim într-o unitate strânsă, într-o părtășie unii cu ceilalți. Al patrulea mod prin care putem ca să zidim credința noastră este să căutăm să avem experiențe personale cu Dumnezeu. Frații mei, nu-i de ajuns să auzim că rugăciunile unuia sau a altuia sunt ascultate. Nu-i de ajuns să auzim că în China sunt minuni extraordinare ale lui Dumnezeu. Nu-i de ajuns să vedem la televizor ce se întâmplă în viața unor oameni dacă noi n-avem experiențe personale cu Dumnezeu. Și ceea ce Iisus Hristos a făcut cu Toma este o lecție pe care ne-a dat-o ca noi să o învățăm. Este că noi trebuie să avem experiența noastră personală cu Dumnezeu. Noi trebuie să simțim puterea lui Dumnezeu că lucrează în viețile noastre. Noi trebuie să simțim că rugăciunile sunt ascultate dacă venim cu o inimă curată înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm Domnului. Domnul este Cel care ascultă rugăciunile. El este Cel care intervine. Nu numai alții se vindecă, și eu pot să fiu vindecat prin puterea învierii lui Iisus Hristos. Puterea învierii lui Iisus este disponibilă nouă fiecăruia. Avem nevoie de experiențe personale cu Dumnezeu. Sincer vă spun, dacă eu n-aș fi avut experiență personală cu Dumnezeu, nu știu unde eram astăzi. Pentru că în momentul în care am venit de la țară și mi s-au deschis anumite orizonturi, momentul în care am pătruns în tainele științei, au fost foarte multe întrebări pe care mi le-am pus, și părinții mei, oamenii de pe vremea respectivă, n-au putut să-mi răspundă la întrebările pe care le aveam. Dar în momentul în care am avut experiența mea personală cu Dumnezeu, în momentul în care am văzut rugăciuni ascultate, vindecări instantanee, în momentul în care am avut întâlnirea mea personală cu Dumnezeu, în momentul în care am experimentat botezul cu Duhul Sfânt, în momentul în care am stat de vorbă cu Dumnezeu și am văzut că pe oameni îi urmește și pune întrebarea: de unde știe aceste lucruri? Că nimeni nu știe, la nimeni n-am spus. Experiența personală cu Dumnezeu mi-a întărit credința și am putut să traversez întrebări fără răspuns. Nu toate lucrurile îmi sunt clarificate, încă mai am întrebări la care poate nu voi avea răspuns aici pe pământul acesta, poate nimeni nu mi le va răspunde. Dar le voi vedea împlinite în împărăția lui Dumnezeu, în veșnicia pe care o avea cu Dumnezeu. Și al cincilea mod prin care putem să zidim credința noastră este Ca noi să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să ne apropiem mai tare de cuvântul lui Dumnezeu care îl avem în limba noastră. Și acolo unde nu înțelegi în limba maternă, poți să mergi la limba originală în care a fost scris. Există programe, există mijloace prin care poți să pătrunzi în esența, în înțelegerea, în explicarea unui cuvânt, unde poți ca să înțelegi mesajul lui Dumnezeu, dar mai mult ca orice, mai mult decât a citi, a studia, este să ai această revelație din partea lui Dumnezeu. Adică cuvântul lui Dumnezeu să fie viu și lucrător în viața ta. Să nu fie o slovă, să nu fie o carte, să nu fie ceva ca la care ai accesul din când în când, când ai timp liber, ci să fie cuvântul lui Dumnezeu pe care tu l-ai strâns în inima ta, cuvântul lui Dumnezeu care îți este un răspuns atunci când te afli la răscruci de drumuri, atunci unde nu mai poți să ai un mentor care să vină să spună fă asta sau fă cealaltă. Cuvântul lui Dumnezeu care îți vorbește în mod direct și l-auzi pe Dumnezeu și vocea lui Dumnezeu se adresează în mod personal și tu știi, este inconfundabilă că Dumnezeu îți vorbește ție. Tu știi că Dumnezeu este față în față cu tine și tu pui degetul și realizezi că este o realitate și este un adevăr. Nu este o halucinație ceea ce tu trăiești. Lumea de astăzi are nevoie de creștini ai credinței. Lumea de astăzi are nevoie de oameni ca Toma, care sunt gata să moară cu Iisus pentru ceea ce ei cred și pentru ceea ce ei știu. Dar pentru aceasta trebuie să ai o credință puternică. Pentru aceasta va trebui să fii sincer, pentru aceasta va trebui să lupți cu orice atac care vine din partea celui rău. Va trebui să înțelegi că nu poți singur să biruiești, că ai nevoie de ajutor, că ai nevoie de frații tăi, că ai nevoie de Dumnezeu. Va trebui să înțelegi că este important părtășia împreună cu frații. Este important să nu lipsești atunci când frații se strâng împreună. Este important să dorești experiențe personale cu Dumnezeu. Este important ca să trăiești o realitate cu Dumnezeu. Facă Duhul Domnului pentru fiecare din noi în această dimineață să nu rămânem în starea în care a fost Toma o săptămână, în izolare și măcinat de îndoială și necredință. Domnul să lucreze cu puterea Lui. El să pătrundă în camera cu ușile încuiate, pe care tu, de frică să nu știe cineva ce gândești, de frică să nu fii făcut public că ai întrebări de genul acesta, acolo, în camera ta, va pătrunde Iisus cel înviat. Și aș vrea ca învierea să nu fie o sărbătoare, ci să fie o realitate a trăirii noastre de zi cu zi. Învierea să fie o experiență a noastră cu Dumnezeu, o experiență personală care să întărească credința noastră. Domnul să lucreze cu puterea Lui. Și dacă nu ți-ai predat viața în mâna Domnului, dacă nu L-ai întâlnit în mod personal pe Iisus Hristos, e ocazia. Dumnezeu va crea ocazia, Dumnezeu a creat ocazia ca tu să poți să vii în sinceritatea ta înaintea Domnului și să spui, Doamne, recunosc că sunt un păcătos, Am nevoie de mântuirea ta, am nevoie de cercetarea ta, am nevoie de harul tău, am nevoie, Doamne, ca tu să activezi credința mea, să ies din formele mele, ci să am o relație cu tine. Dacă ești aici și Dumnezeu îți vorbește, asta este ziua ta. Înainte de eliberare, te așteptăm aici în față. N-aș vrea să ridici doar mâna, ci aș vrea să vii să ne rugăm împreună. Aș vrea să-ți creez această posibilitate, așa cum Toma a stat personal cu Iisus de vorbă. Aș vrea să stăm personal și să ne rugăm unii pentru alții. Acum aș vrea să ne ridicăm și să venim înaintea Domnului, să-i mulțumim pentru lucrarea pe care El a făcut-o în viața noastră. Să-i mulțumim pentru ceea ce El dorește de la noi. El dorește să dezvoltăm în viața noastră. Și chiar dacă ai anumite întrebări, vino și pune-le Domnului. În această rugăciune, tu poți să vii înaintea Domnului și să spui, Doamne, vreau ca Tu să-mi clarifici lucrul acesta. Vreau, Doamne, ca îndoiala să dispară din inima mea. Vreau o experiență personală cu Tine.